कुल के ग्वाले कृष्ण गोपाल, गोकुल के ग्वाले कृष्ण गोपाल, शिरडी के शिरडी के शिरडी के संत मेरे साई गोपाल, गोकुल के ग्वाले कृष्ण गोपाल, शिरडी के संत मेरे साई गोपाल, गोकुल के ग्वाले कृष्ण गोपाल, गोकुल के ग्वाले कृष्ण गोपाल, शिरडी के शिरडी के शिरडी के संत मेरे साई गोपाल। प्रगट हुए कृष्ण गोपाल, कहाँ पे प्रगटे साई गोपाल, कहाँ प्रगट हुए कृष्ण गोपाल, कहाँ पे प्रगटे साई गोपाल, बंदी ग्रह में कृष्ण गोपाल, बंदी ग्रह में कृष्ण गोपाल, नीमतले मेरे साई गोपाल, हाँ नीमतले मेरे साई गोपाल, शिरडी के शिरडी के शिरडी के संत मेरे साई गोपाल, किसके दुलारे कृष्ण गोपाल, किसके दुलारे है साई गोपाल, किसके दुलारे कृष्ण गोपाल, किसके दुलारे है साई गोपाल, यशोदा के प्यारे कृष्ण गोपाल, यशोदा के प्यारे कृष्ण गोपाल, बैजा माँ के साई गोपाल, हाँ बैजा माई के साई गोपाल, शिरडी के शिरडी के शिरडी के संत मेरे साई गोपाल, गोपाल है कैसे श्री साई गोपाल, कैसे है श्री कृष्ण गोपाल, है कैसे श्री साई गोपाल, मोर मुकुट धर कृष्ण गोपाल, मोर मुकुट धर कृष्ण गोपाल, कफनी धारी साई गोपाल, हाँ कफनी धारी साई गोपाल, शिरडी के शिरडी के शिरडी के संत मेरे साई गोपाल, क्या खावे श्री कृष्ण गोपाल, क्या खावे श्री साई गोपाल, क्या खावे श्री कृष्ण गोपाल, क्या खावे श्री साई गोपाल, माखन खावे कृष्ण गोपाल, माखन खावे कृष्ण गोपाल, खावे बेसन भाकरी साई गोपाल, हाँ का विभीषण भकरी साई गोपाल। श्रीडिके संत मेरे साई गोपाल। कृष्ण गोपाल क्या करे धारण साई गोपाल, क्या करे धारण कृष्ण गोपाल, क्या करे धारण साई गोपाल। कमलीधारी है कृष्ण गोपाल, कमलीधारी है कृष्ण गोपाल, झोली धारी मेरे साई गोपाल। हाँ, झोली धारी मेरे साई गोपाल। श्रीडिके संत मेरे साई गोपाल। हरे कृष्णा साई कृष्णा साई कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा साई कृष्णा साई कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा साई कृष्णा साई कृष्णा हरे हरे।